בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג', הלכות חנוכה, הלכה ג'. על פי המאמר מי האיש שחפץ חיים בליקוטי הראשון בסימן למד ג', עיין שם כל המאמר כולו. והכלל, שהשם מטבח בכל מקום כי מלוא כל הארץ כבודו. ויהיו ממלא כל אלמין וכו'. על כן אין שום ייאוש בעולם כלל, כי בכל מקום יכולים למצוא השם יתברך והתורה ולהתקרב אליו. והעיקר על ידי הצדיק הדור האמיתי שקפה את יצרו, והוא דומה למלאך השם צבקות ממש. ועל ידי זה בכל מקום שהוא מסתכל ורואה מידות רעות ותאוות רעות וכיוצא, תכף נופל ונתבטל הרע ששוכן על הטוב. כי הרע החופה על הטוב נתבלבל ונופל לגבי הצדיק האמת שקפה את יצרו הרע. כי יש ימי טוב וימי רע וכו', עיין שם כל זה היטב. נמצא שהצדיק יכול לבנות אותיות התורה מכל דבר שבעולם, כי אפילו התורה שהייתה שרויה ומתכסה בין העקום והרשעים, שאין אדם יודע ממנה, הוא יכול להוציא אותה ולבנותה מחדש על ידי שהימי רע נכנעים ונופלים נגדו, ונתגלה בחינת האמת טוב, שהוא בחינת התורה שנתגלה מתוך הלבושים והצמצומים. ואזי נתוסף בהטוב הזה אור רב מלעילה. כי מתחילה כשהיה הטוב מכוסה בין הקליפות, לא היה נמשך עליו אור רב, כי אם כדי חיונו בצמצום, כדי שלא ינקו הקליפות יותר מדי. אבל עכשיו כשנתבטל הרע והקליפות, ונתגלה הטוב בעצמו, אזי נתוסף ונמשך עליו אור רב מלעילה. ועל ידי זה שנתגלה התורה הוא זוכה לשלום, בחינת בהשם מעלל דבר באלוקים מעלל דבר. היינו, בין בטיב ובין בעקו, ימצא בו השם מטבח וכו'. ובהתורה יש ניגלה וניסתר, והניסתר הוא בחינת תורה איתה דעתי כסתימה, בחינת אהבה שבדעת וכו'. כי יש אהבה שבימים שהוא בזמן ובמידות וכו'. ויש אהבה שהוא בדעת, שהוא בחינת סתרי תורה, פנימיות התורה וכו'. וכל אדם יכול לטעום טעם אור האהבה הזאת, אפילו בזמן ובמידות, על ידי שמקשר ליבו לדעתו, שיהיה ליבו ברשותו. וכל אחד לפי מדרגתו יש לו בחינת אהבה שבזמן ואהבה שבדעת וכו'. כי אהבה שבדעת שבמדרגה התחתונה הוא בחינת אהבה שבזמן במדרגה העליונה, וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. א', וזה בחינת חנוכה שמצוותה בשמן להדליק נר חנוכה. כי בימי מתתיהו גברה מלכות יוון הרשעה למך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך. ורצו לבטל את ישראל מכל התורה. והנס היה על ידי הכהן הגדול. כי כשמלכות הרשעה שהוא הסתרא אחרא מתגברין על ישראל בכלל או בפרט, ואין מניחין את ישראל ללך בדרכי השם באמת, לעסוק בתורה ומצוות, ורוצים להשכיח ולהעלים התורה לגמרי חס ושלום. ולפעמים מתגברים חס ושלום מאוד מאוד, עד שהטוב שיש בישראל בכל אחד ואחד נתעלם לגמרי, עד שאין יודעים כלל איך להתעורר עצמו לשוב להשם מטבח באמת. אזי, עיקר התיקון הוא רק על ידי הצדיק הדור האמת. כי על ידי שזוכים להתקרב לצדיק האמת, אזי כשהצדיק האמת עוסק עמו ומדבר עמו ורואה מעשיו ומידותיו, אזי הרע נתבטל ונתבלבל לגמרי כנגד הצדיק האמת שקפה את יצרו והכניע ימי רע. ואזי הרע נופל והטוב נתגלה אפילו מעמקי הקליפות, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. כי הצדיק יכול לבנות התורה ולגלות הטוב מכל אדם שבעולם, אפילו אם הוא במקום שהוא. וזה היה תוקף הנס של חנוכה, שמלכות הרשעה חשבה שעל ידי שהתגברו על ישראל לבטלם מתורה ומצוות, על ידי זה אין להם תקומה חס ושלום, מאחר שעיקר חיותנו וכוחנו הוא רק מהתורה והמצוות. אבל השם יתברך הפליא חסדו עמנו ושלח לנו אז את מתתיהו כהן גדול וחבריו הכהנים שהיו גיבורי כוח. וגבורתם היה מן הקדושה על ידי שזכו להתגבר על יצרם, שעל ידי זה זכו לגבורתם הגדולה, כי היו צדיקים גדולים מאוד. ועל ידי שהיו גיבורי כוח, בחינת גיבורי כוח עושה דברו הנאמר במאמר הנ"ל, על ידי זה זכו להכניע ולהשפיל ולבטל מלכות יוון הרשעה, כי הרן נפל נגדם והיו יכולים לגלות הטוב, דהיינו התורה, אף בזמן שישראל בטלים מן התורה והמצוות, על ידי התגברות מלכות הרשעה. כי הצדיקים גיבורי כוח יכולים לבנות התורה מכל דבר כנ"ל, כי הוא מפשיט את הימי טוב מן הלבושים והצמצומים של הימי רע, על ידי שקפה את הימי טוב על ידי כפיית היצר וכו'. ואזי נתוסף בהטוב אור רב מלעילה, כי מתחילה לא היה מאיר כל כך וכו' כנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה שאנו זוכים עכשיו להמשיך ולגלות אור התורה גם למטה מעשרת טפחים, ששם יש אחיזת החיצוניים כידוע. ועכשיו, על ידי הכוח של הצדיקים, גיבורי כוח עושה דברו, שהם מתתיהו ובניו, על ידי זה נכנע ונופל הרע, היינו הימי רע, היינו אחיזת החיצוניים. ונתגלה הטוב, היינו הימי טוב, גם למטה. עד שאנו יכולים לבנות את התורה ולגלות אור בכל מקום. ועל כן מצוות נר חנוכה הוא בחוץ ברשות הרבים מדינה. כי רשות הרבים הוא מקום אחיזת הסתרא אחרא שהוא בחינת רשות הרבים כידוע. אבל עכשיו גם שם נתגלה אור התורה. כי הרע, היינו הימרה, נופל על ידי כוח הצדיקים גיבורי כוח כנ"ל ונתגלה הטוב, דהיינו התורה בכל מקום. ואזי נתוסף בו אור רב מלעילה. וזה בחינת אור הנרות של חנוכה. כי המדליק צריך להדליק עד שתהיה שלהבת עולה מאליה. כי כשמגלין אור התורה למטה, ובונין ועושין את התורה שהייתה מלובשת ומוסתרת במדור הקליפות, אזי נתוסף בה אור רב מלעילה כנ"ל. וזה בחינת נר חנוכה מוסיף והולך כי מעלין בקודש. כי בכל פעם שמתגלה התורה יותר, נתוסף אור יותר מלעילה, בבחינת לשמוע בכל דברו כנ"ל. ועל כן היה עיקר הנס על ידי הכהן הגדול. כי הרב, שהוא הצדיק, נקרא בשם כהן. כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבקות הוא. בדרשו רבותינו ז"ל, אם הרב דומה למלאך השם צבקות וכו', כמובן זה במאמר הנ"ל. כי כהן הוא בחינת חסד, בחינת אהבה, שהוא בחינת התורה שהרב מגלה, שהוא בחינת אהבה. כי בכל התורה כולה מלובש אהבתו ידבח, כמבואר במאמר הנ"ל. אבל העיקר התגלות התורה והכנעת הימי רע הוא על ידי הצדיק והרב האמת שבדור, שזכה לבחינת אהבה שבדעת, כמבואר במאמר הנ"ל. כי הכל אחד, כי על ידי שהצדיק הוא גיבור כוח שקפה את יצרו, ועל ידי זה היה ליבו ברשותו וקישר ליבו לדעתו. ועל ידי זה זכה שקיבלו המידות שבלב אור האהבה שבדעת. ועל ידי זה זכה לאהבה שבדעת, כמבואר שם בסוף המאמר הנ"ל. ומחמת זה דייקה, הוא יכול להכניע ולכפות את הימי רע, שבכל מקום שהוא רואה ומסתכל נופל הרע ונתגלה הטוב, כי הרע נתבטל נגדו. כי עיקר אחיזת הרע הוא רק למטה, בזמן ובמידות, ושם יש ימי טוב ימי רע. ועל כן יש להם אחיזה שם. אבל למעלה, בבחינת אהבה שבדעת, בחינת סתרי תורה, שם אין להם שום אחיזה כלל. בעיקר אחיזתם למטה חס ושלום הוא רק מחמת שאין זוכים שתתקשר האהבה שבימים עם האהבה שבדעת ותקבל אור משם. על ידי שאין מתגבר שיהיה ליבו ברשותו, ואינו מקשר ליבו לדעתו. אז היו חס ושלום בבחינת נרגן מפריד אלוף, ונפרד חס ושלום האהבה שבימים בחינת האמת טוב מהאהבה שבדעת. ואז היו חס ושלום מתגברין הימי רע ויונקים מהם ומכסים עליהם כנל. אבל הצדיק שקפה את יצרו, וזכה שיתקשרו ויוכללו הימי טוב, בחינת האהבה שבימים, לבחינת האהבה שבדעת, כי ליבו ברשותו כנל, על כן אין להרע שום שליטה נגדו, על כן נופל ונתבטל הרע נגדו, כי אין להימי רע שום שליטה ואחיזה כלל בבחינת האהבה שבדעת, ואפילו בבחינת האהבה שבימים אין להם שום שליטה כשהיא מקושרת ונכללת עם האהבה שבדעת. ועל כן תכף כשהצדיק האמת מכניע אצל הרשעים הימי רע בכוחו הגדול ומגלה בחינת האמת טוב, נתוסף בהם יד אור רב מלעיל הכנל. וזהו בעצמו בחינת אור האהבה שבדעת שנתגלה על ידי הצדיק האמת שהוא אור רב מלעיל, כי משם עיקר האור. כי תכף כשהצדיק מכניע הימי רע ומגלה הימי טוב, אז אני אתקשר תכף הטוב שבחינת האהבה שבימים עם שורשו שהוא האהבה שבדעת. שעל ידי זה נתבטלה אחיזת החיצוניים לגמרי כנל. וזה בעצמו בחינת אור רב מלעיל הכנל והבן הדברים היטב. ב' ועל כן זה הצדיק שיש לו זה הכוח, כי זכה לאהבה שבדעת ובחינת כהן הגדול, שהוא בחינת האהבה העליונה שבדעת. שהוא בחינת אהבה גדולה, בחינת כהן הגדול. ועל כן על ידו דייקה היה עיקר הנס של חנוכה. כי היוונים שהם מלכות הרשעה טימאו כל השמנים שהוא בחינת הדעת. היינו בחינת הדעת והתורה מלובש למטה. ששם יש ימי טוב וימי רע. וגם שם הוא בחינת דעת שהוא תורה. כי הדעת מתפשט בכל הימים והמידות. ומחמת שיש שם ימי טוב וימי רע, על כן, בעת התגברותם, תימאו כל השמנים שהוא בחינת הדעת והתורה של הימי טוב, על ידי אחיזת הימי רע כנל. וכשגברו מלכות בית חשמונאי וניצחום, נעשה נס ומצאו צלוחית של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. זה בחינת שמן משחת קודש, היינו הדעת העליון, ששם אהבה שבדעת, שהוא בחינת סיטרי תירה, שהוא בחותמו של כהן הגדול. כי אין מי שיזכה לזה כי אם בחינת הכהן הגדול שהוא בחינת האהבה העליונה שבדעת. ועל ידי השמן החתום הזה של הכהן הגדול, שהוא בחינת סתרי תורה, בחינת אור האהבה שבדעת, על ידי זה נעשה נס. כי לא היה בו להדליק כי אם יום אחד, כי אור הדעת הזה לא יתגלה כי אם לעתיד לבוא, שהוא בחינת יום אחד הוא יוודע להשם, כמבואר במאמר הנ"ל. ונעשה נס ודלק 8 ימים, כי על ידי כוח הצדיקים גיבורי כוח המתגברין על יצרון, על ידי זה ממשיכין אור האהבה שבדעת, עד שיעיר אור האהבה שבדעת באהבה שבימים ובמידות. כי ליבם ברשותם ומקשרים הימים והמידות שבלב לאור האהבה שבדעת, ומקבלין הימים והמידות אור משם, שעל ידי זה זוכין לטעום אור האהבה שבדעת גם בזמן ובמידות. וזה בחינת הנס של חנוכה, שהשמן של הכהן הגדול, שהוא בחינת האהבה שבדעת כנל, שעיקר הערתו הוא רק לעתיד לבוא, בחינת יום אחד הוא יוודע להשם וכו' לכנל, שזהו בחינת שלא היה בו להדליק כי אם יום אחד כנל, ונעשה נס ודלק 8 ימים, כי אור האהבה שבדעת, שהוא בחינת יום אחד, העיר באהבה שבימים שהם 7 ימי בראשית, שזהו הדלקת נרות חנוכה 8 ימים. כדי שתאיר אור האהבה שבדעת בתוך 7 ימים שהם בחינת 7 מידות, בחינת מידות ימי כנל. ג' וזה בחינת האזואס של הכהן הגדול ביום הכיפורים לפני ולפנים ובהיכל, שהיו 1 למעלה ו7 למטה. כדי שיאיר אור האהבה שבדעת שהוא בחינת 1 למעלה ב7 שלמטה. שהם בחינת 7 מידות 7 ימים, שהוא בחינת האהבה שבמידות וזמן. כי שמעתי ששמונת ימי חנוכה הם כנגד שמונה הזעות של הכהן הגדול ביום הכיפורים. היינו כנל. ועל כן היה מונע הזעה הראשונה שלמעלה עם כל השבע שלמטה. כמו שכתוב, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים וכו'. כדי שיעיר אור דלעילא, בחינת האהבה שבדעת, בחינת אחת למעלה בשבע שלמטה, בבחינת שבעה ימים ומידות כנל. ד. כי הכהן הגדול שהוא בחינת אהבה גדולה העליונה היה נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים אל מקום הארון והלוחות שהוא בחינת הדעת העליון. כי הבית המקדש בכלל הוא בחינת דעת. כמו שכתב רבנו ז"ל כמה פעמים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. אך גם בבחינת דעת יש כמה וכמה מדרגות, כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר הנ"ל. כי בחינת האהבה שבדעת שבמדרגה התחתונה, ובחינת האהבה שבימים במדרגה העליונה. ועל כן היה בבית המקדש עצמו כמה וכמה קדושות, בחינת כמה מדרגות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עזרת ישראל מקודשת ממנו וכו', מקום דריסת רגלי הכהנים מקודש ממנו וכו', בין העולם ולמזבח וכו', ההיכל וכו'. עד לפני ולפני מקודש ממנו, שאין נכנס לשם אלא הכהן גדול ביום הכיפורים. כי שם תכלית הקדושה, תכלית הדעת העליון. ושם היה עומד אהרון והלוחות שקיבל משה רבנו עליו השלום מידיו של הקדוש ברוך הוא. ושם עיקר אהבתן של ישראל עם אביהם שבשמיים בבחינת בן שדי ילין, שהם בדי אהרון. ששם היה נותן הכהן גדול הקטורת על האש ביום הכיפורים, ושם היזה את ההזעות אחת למעלה ושבע למטה לכפר על כל ישראל. כי כל הכפרות על כל החטאים תלויים בכהנים שהיו מקריבים הקורבנות על ישראל. כי הכהן איש חסד ובחינת גיבור כוח. כי הכהנים היו אנשי חיל גיבורים גדולים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הכהונה זכו על ידי קדושת הברית, כמו שכתוב, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, שזה בחינת גיבורי כוח הנ"ל. אילי נינון דמתגברין על יצרון. כי עיקר התגברות על יצרו הוא רק בתאווה זו. ועל כן מחמת שהכהן איש חסד הוא, בחינת גיבור כוח שקפה את יצרו וזכה לאהבה שבדעת, בחינת כי שפתי כהן ישמרו דעת שהם בחינת הצדיק האמת כנ"ל. כי הכהנים בכלל הם בחינת אהבה שבדעת כנגד כלל ישראל. על כן כשאחד מישראל נפל באיזה חטא חס ושלום, היה מביא קורבן אל הכהן, והיו סומכים על הקורבן ומתוודים כל עוונותיהם. ועל ידי זה נמשכו כל העוונות על הבהמה של הקורבן. וכשלקחה הכהן להקריבה, היה תכף נופל ונכנע ונתבטל הרע שהם החטאים והעוונות, ונתגלה ונתברר בחינת האמת טוב, בחינת התורה שהייתה נסתרת שם. כי הרע נפל ונתבטל כנגד הכהן איש החסד שהוא בחינת גיבור כוח, בחינת הצדיק שזכה לכפות את יצרו כנ"ל. ועל כן הייתה עיקר הכפרה בבית המקדש, כי שם הוא בחינת דעת, בחינת אהבה שבדעת, שעל ידי זה עיקר הכוח של הצדיק להכניע הרע ולבטלו מישראל, על ידי שזכה לבחינת אהבה שבדעת כנ"ל. וכל מה שצריכין כפרה גדולה ביותר, צריכין שיתעסק בו צדיק גדול ביותר, כדי שיוכל להמשיך אור האהבה שבדעת העליון יותר. ועל כן ביום הכיפורים שאז צריכין כפרה על כל העוונות, על כלל ישראל, על כן כל העבודות של יום הכיפורים לא היו קשרים אלא בכהן הגדול, שהוא בחינת הצדיק הגדול שיש לו כוח להיכנס לפני ולפנים, להמשיך משם אור האהבה שבדעת העליון מאוד. ועל ידי זה היה מכפר על כל ישראל, כי היה לו כוח להכניע ולבטל כל הרע של כל העוונות של כל ישראל ולגלות הטוב, היינו הימי טוב, ולהאיר בו אור רב מלעילא בחינת האהבה שבדעת שזהו בחינת אחת למעלה ושבע למטה כנ"ל. Hey. וזה בחינת ההלל של חנוכה. זה בחינת בהשם מהלל דבר, באלוקים מהלל דבר, הנאמר במאמר הנ"ל, שהוא בחינת שלום שזוכין על ידי התורה שמגלין ובונין מעמקי הקליפות על ידי כפיית היצר וכו'. כמבואר שם, עיין שם. כי זה עיקר ההלל, כשזוכים למצוא את השם מטבח בכל מקום, בין בטיבו או בין בעקו, בחינת מהולה לקרא השם ומין אויבה יבשע, בחינת מן המצר קראתי יא וכו', שזהו בחינת בה השם מעלה דבר באלוקים מעלל, שזה עיקר ההלל כנל. וזה בחינת הצדקה שנוהגים ליתן בחנוכה, כי עיקר העניות חס ושלום ומחמת התגברות הימי רע על הימי טוב, שהוא בחינת פגימת הלבנה שמשם העניות, שהוא בחינת התגברות שבע שני הרעב על שבע שני הסבה חס ושלום, בבחינת כל ימי עני רעים. וזה שנותן צדקה לעני הוא בחינת צדיק, בחינת צדיק חונן ונותן, והוא מכניע ימי רע מן העני ונתגלה בחינת הימי טוב, בבחינת טוב איש חונן ומלווה יכלכל דבריו, בחינת עושה דברו הנ"ל. בעיקר הצדקה הוא ליתן לעני הגון העוסק בתורה ומצוות להיות תם חאורייתא. וכשנותן לעני כזה נמצא שהוא בונה את התורה ממש על ידי הצדקה שנותן לו, כי הוא מסמיך את התלמיד חכם ויכול לעסוק בתורה על ידי זה. כי מקודם היה מתבטל מדברי תורה מחמת חסרון הפרנסה, כי אם אין קמח אין תורה. ועכשיו על ידי שזה נותן לו צדקה וסומך אותו, הוא יכול לעסוק בתורה. נמצא שזה עוסק בתורה על ידו. נמצא שהוא בחינת בונה את התורה, דהיינו הימי טוב שמגלה מתוך הימי רע, מתוך דוחק העניות, שהם בחינת ימי רע, בחינת כל ימי עני רעים כנל. ועל כן הוא בחינת הצדיק שהוא בונה גם כן את התורה, את הימי טוב ומכניע הימי רע כנל. ועל כן על ידי הצדקה זוכה לבחינת האהבה שבדעת, שהוא בחינת סתרי תורה, שהוא בחינת אורות הצחצחות כידוע. בבחינת, ותפק לרעב נפשך וכו', אז יבקע כשחר אורך, והשביע בצחצחות נפשך. כי משם עיקר השפע בבחינת בני חיה ומזונה, לאו בזכות התליה מילתא, כי אם במזל התליה מילתא, שהוא המזל העליון, שהוא בחינת אהבה שבדעת, בחינת סיטרי אורייתא, בחינת אורייתא דעתיקא סתימאה כידוע. זין. וזה בחינת מה שלעולם קוראים פרשת מקץ בחנוכה. כי זאת הפרשה מדברת מגדולת יוסף הצדיק שנתגדל בארץ מצרים על ידי שקפה את יצרו. ועל ידי זה זכה שנתבטל הרע נגדו. היינו הימי רע. ועל כן נעשה מושל על כל ארץ מצרים שהוא תוקף הרע, ערוות הארץ. כי תוקף הרע של ארץ מצרים מתבטל נגדו עד שנעשה מושל עליהם, והכניע כל הרע של מצרים עד שהיו יכולים ישראל להיות שם אחר כך בגלות כמו שמובא בספרים. שבשביל זה הוכרח יוסף להיות שם מקודם, כי אם לאו לא היו יכולים לסבול את הגלות של מצרים שהיה שם תוקף הרע מאוד. אבל על ידי כוח של יוסף הצדיק, שהתגבר על יצרו, על ידי זה נכנע הרע של מצרים ונתבטל נגדו. ועל כן היה יכול יוסף לפתור חלומות, כי החלום הוא מעורב עם דברים בטלים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שזה בחינת התערבות הטוב עם הרע. כי האמת שיש בהחלום זה בחינת טוב, בחינת ימי טוב, והשקר ודברים בטלים של החלום זה בחינת ימי רע. ומחמת שהימי רע מכסין על הימי טוב, בפרט בשינה בחלום, שאז הוא אחיזתם כידוע, על כן אי אפשר לעמוד על פתרון החלום. אבל הצדיק, כמו יוסף הצדיק שקפה את יצרו והכניע הימי רע, אזי תכף כששומע החלום, היינו הרע, אזי הרע, היינו הימי רע נופלין ונתבטלין ונתגלין רק הימי טוב. שהוא בחינת האמת והטוב שבחלום, שהוא פתרון החלום. וזה בחינת חלום פרעה שלא יכלו כולם לעמוד על פתרונו, כי חלומו היה שבע שני הסבה ושבע שני הרעב, שזהו בחינה זו ממש, שהתגבר שבע שני הרעב, שהם בחינת שבעת ימי רע על השבע שני הסבה, שהם ימי טוב, בבחינת ותבלנה הפרות הרעות וכו'. עד אשר נתכסה ונתעלם לגמרי על ידי הימי רע שכיסה עליהם, בבחינת ולא נודע כי באו אל קרבנה. ועל כן לא היה יכול שום אדם לעמוד על פתרונו לברר האמת והטוב שבו, כי אם יוסף הצדיק. כי אצלו נתבטלין הימרה, בחינת שבע שני הרעב, ועל כן היה יודע פתרון האמת של החלום, וזכה להחיות עם רב לקבוץ אוכל בשבע שני הסבה שהם בחינת ימי טוב, כדי שלא יוכלו להתגבר שני הרעב שהם ימי רע. כי כשאדם זוכה לאיזה טוב, לבחינת ימי טוב, הוא צריך להשתדל להרבות מאוד במעשים טובים ובעסק התורה כל מה שיוכל. בבחינת, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה עד שאתה בכוחך. כמו שכתוב, וזכור את בוראך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעב וכו'. כי לכל אדם יש ימי טוב וימי רע. ובעת שמתגברין חס ושלום הימי רע על האדם וקשה לעמוד נגדם, הוא צריך להשתמש עם כוח הימי טוב שהיה לו בתחילה, דהיינו מה שזכה לעשות טוב מקודם. על כן, כל זמן שאפשר בידו לעשות איזה טוב, הוא צריך לחטוף מאוד ולמהר לעשות הרבה הרבה טוב עד שלא יבואו הימי הרעה חס ושלום. כולי ואולי יזכה להתגבר על ידי זה להכניע ימי רע. שזהו בחינת יוסף הצדיק שאסף וקיבץ אוכל בשני הסבה כדי להחיות עם רע בימי הרע, כמו שכתוב, והיה אוכל פיקדון וכו', כדי שעל ידי זה לא יוכלו הימי רע לשלוט על ישראל, כי מחיין עצמן ומתגברין עליהם על ידי הטוב שאסף בימי הטוב, שזהו בחינת האוכל שאסף וסף בשבע שני הסבה, כי למחיה השלחו האלוקים להחיות עם רב. וזה בחינת חלום פרעה אחד הוא, כי לפתור חלום פרעה להכניע שבע שני הרעב ולגלות שבע שני הסבה, הוא על ידי הצדיק שזכה לאור האהבה שבדעת שהוא בחינת יום אחד הוא יוודע להשם וכולי כנל, וזהו חלום פרעה אחד הוא. ועל כן קוראים פרשת מקץ בחנוכה, כי כל זה הוא בחינת שמונת ימי חנוכה שמדליקין בהם נרות חנוכה, כדי שיעיר אור האהבה שבדעת בשבעה ימים, כדי לגלות בחינת שבע שני הסובה שהם בחינת ימי הטוב וכולי כנל. ועל כן נתקשה משה בשלושה דברים אלו שסימנם משה, שהם מנורה ושקלים וקידוש החודש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי בכל אלו השלושה דברים צריכים להמשיך אור האהבה שבדעת, מנורה, כנל, בחינת נר חנוכה, שהם בחינת נרות שבמקדש, שצריכים להדליקם ולהעירם מאור האהבה שבדעת, בבחינת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ועל כן היה נר המערבי עדות לישראל שהשכינה שורה בישראל, שממנו היה מתחיל ובה היה מסיים. כי שם בנרות שבמקדש שורה אור האהבה שבדעת. ועל כן שם עיקר העדות על אהבת ישראל לאביהם שבשמיים. שקלים זה בחינת צדקה נדבת לב, שעל ידי זה מאיר אור האהבה שבדעת שמשם עיקר השפע כנל. וזה בחינת קידוש החודש למלות הלבנה מפגימתה, שזה בחינת לגלות הימי טוב ולהכניע הימי רע, שאחיזתם ממיעוט הירח כידוע. כי כשהימי רע מתגברים חס ושלום, אזי נצטמצם האור של הימי טוב ונתמעט, שזה בחינת פגימת הלבנה מיעוט האור. וצריך להכניע הימי רע ולמלות פגימת הלבנה, שתהיה אור הלבנה כאור החמה, על ידי שממשיכין אור רב מלעילה, שעל ידי זה נתרבה האור ונתבטל הצמצום והמיעוט, שזה בחינת מילוי הלבנה מפגימתה, בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יש שבעתיים וכו'. כי אפילו כשנתמלא מיעוט הירח, וזוכין לבחינת האור האהבה שבדעת לפי בחינתו, אף על פי כן, בבחינה העליונה הוא עדיין בחינת האהבה שבזמן. ועל כן צריכין שהבחינה העליונה תאיר עוד יותר ויותר למעלה מאור האהבה שבדעת העליון יותר. וזהו, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, שהוא אור הגנוז משבעת ימי בראשית, שהוא בחינת התורה הגנוזה והצדיקים הגנוזים, בחינת וירא אלוקים את האור כי טוב, כמבואר במאמר הנ"ל. יהי רצון שנזכה שיתגלו במהרה בימינו אמן. תת. וזה בחינת ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה. כי קטורת הוא בחינת שמכניעין הקליפות והימי רע ומגלין ומעלין הטוב, בחינת 11 סממני הקטורת כידוע. ועל כן מקטירין קטורת בעת הדלקת הנרות, כי כשנכנעין הימי רע ונתגלה הטוב, שזה בחינת קטורת, אזי נמשך ונתוסף בהטוב אור רב מלאלה, שזהו בחינת הדלקת הנרות. כי נתוסף ונמשך על הטוב אור רב מלאלה, שזהו בחינת אור האהבה שבדעת כנל.